の名も太阳の梦，ビレビレ不安吉呀，卡特拉的梦，neler diledim， ah neler bekledim， zavallı gönül söyle benden ne istedin， başı belam gözü karam。Bu ne gurur, bu ne öfke, yeter bu cezam. Benim mi hatam, benim mi sevdam? Sen de gördün, sen de duydun, bezdim canımdan. Aklım başımda değil, ağlamak kâr etmiyor. Öyle çok sevdim seni, başka bir aşk yetmiyor. Yıllanmış şarap gibi harcanıp gitti ömrüm. Yalnızlık kaderimdi, beni çok tan öldürdü. Götür benden, kalpsizsin, bırak da git istersen. Mutsuzsun benim gibi mutsuzsun, haksızsın ölüm gibi zamansızsın. Vazgeç çetin ne varsa götür benden. Dayanamam, bile bile bu acıya katlanamam. Neler diledim, neler bekledim. Zavallı gönül söyle benden ne istedin. Başı belam, gözü karam. Bu ne gurur, bu ne öfke, yeter bu cezam. Benim mi hatam, benim mi sevdam? Sen de gördün, sen de duydun, bezdim canımdan. Aklım başımda değil, ağlamak kâr etmiyor. Öyle çok sevdim seni, başka bir aşk yetmiyor. Yıllanmış şarap gibi harcanıp gitti ömrüm. Yalnızlık kaderimdi, beni çoktan öldürdün. Zamansızsın, vazgeç çetin ne varsa götür benden. Kalpsizsin, bırak da git istersen. Mutsuzsun benim gibi mutsuzsun. Haksızsın ölüm gibi zamansızsın. Vazgeç çetin ne varsa götür. Kalpsizsin bırak. zamansızsın. Vazgeçtim ne varsa götür benden. Kalpsizsin bırak da git istersen. Mutsuzsun benim gibi mutsuzsun. Haksızsın ölüm gibi zamansızsın. Götürün.